Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. İnsanın bugün bir hadis öğrenmesi, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den bir söz öğrenmesi, bir bebeğin annesinden sabah uyandığında süt emmesi gibidir. O süt o çocuğu o anda susturur. Başka bir sancısı yoksa. Ama sütü biz aradığımızda çocuğun bir yerinde bulamayız. 2 saat sonra, 1 gün sonra. Ama 15 gün, 20 gün, 1 ay geçince çocuğun yanakları kalınlaşmış, parmakları uzamış, tırnakları büyümüş, kaşları belirmeye başlamış. Bunlar nasıl oluştu? O gün o emdiği bir fincan sütten olmuştur. Biz sütü arasak bulamayız. Ama sütün etki ettiği alanları gözümüzle görürüz. Her ayet, her hadis bu şekilde öğrenilir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den. Biz her ne kadar bilmiyor, anlamıyor zannediyorsak da Müslümanlığımız o hadisi şeriflerin etkisiyle oluşmuş Müslümanlıktır. Niye selam veriyoruz Müslümanı görünce veya selam verenle başka bir başlangıç yapan arasındaki farkı Müslümanlık olarak görüyoruz? Çünkü Kur'an'ımız bize selamlaşın buyurmuştur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize selamı tarif etmiştir. Bunu biz uygularız. Anne sütü gibi. Ortada süt yok, sütün büyüttüğü çocuk var. Hadis-i şerifleri kafamızda nerede? Ayetleri zihnimizde nerede diye arasak bulamayabiliriz. Yaşadığımız Müslümanlığın kaynağı olan ayetler, hadisler ezberimizde değildir. Çoğunun orijinalini de bilmeyiz. Ama o ayet, o hadis Müslümanlık olarak parmaklarımızdadır, dilimizdedir, gözümüzdedir, ahlakımızdadır veya ibadetlerimizdedir. Bu girişi şunun için yapma ihtiyacı hissettim. Biz bir hadise bu şekilde bakarız. Bir ayete bu şekilde bakarız. Başka türlü baktıkça da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den istifade edemeyiz. Tıpkı bir bebeğin annesinden süt emmesi gibi her gün bir hadis öğreniriz veya böyle yapmaya çalışırız. Biiznillahü teala da bebeği annesinin sütü büyütüp delikanlı yaptığı gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz Kur'an ayetleri ve hadis-i şerifler de bizi büyütür. Müslümanlığımızı büyütür, ahlakımızı büyütür, insanlığımızı büyütür, olgunlaştırır. Esef gerektirecek cümleler kurmak istemiyorum. Ama hadis-i şerifleri bu şekilde göremediğimizin bize pahalıya mal olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Bir hadisi şerif kaybettiğimizde ya da bir hadisi şerife ait bilgiden yoksun olduğumuzda, aslında yoksun olduğumuz, kaybettiğimiz şey ahlakımızdır, dinimizdir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yakın olma şansımızdır. Bu nedenle bugün eğer burada Ebu Davud'dan bir hadis okuyacağız dediysek, sabah kalktık, acıktığımız için bağırıp duruyorduk bebeklik günlerimizde, annemiz bize acıdı, aldı, göğsüne dayadı, emzirdi, sustuk. Büyüdük, geliştik. Yanak oldu, tırnak oldu, kaş oldu, et oldu, kas oldu o süt gibi bugün Ebu Davud'dan bir hadisi şerif öğreniyoruz şeklinde hadis öğreniriz, ayet öğreniriz Kur'an'ımızdan. İnşallah bu düzeye gelmeyi arzu ediyoruz Allah'ın meşiyetiyle. Rabbimizden de bunu bize kolay kılmasını istiyoruz. Bugün Ebu Davud'dan bir hadisi şerif nakledeceğiz. 4842. hadisi şerif. Farklı rivayetlerle başka hadis kaynaklarında da var. Ama Ebu Davud'da olması bizim için yeterli. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, insanları yerli yerinde değerlendirin. Enzilun nase menazilehum. Enzilun nase menazilehum. İnsanları yerli yerinde değerlendirin. Veya Türkçe ifadeyi değiştirerek, insanları hak ettikleri gibi değerlendirin. İnsanları ağırlıklarına göre oturtun. Ya da atasözü söyleyelim, her taşı yerinde ağır tutun demektir bu. Bu hadisi şerif, enzilun nase menazilehum hadisi, %100 toplumsal yapımızı yönlendiren, bir bebeğin emdiği süt gibi bize emilmiş süt niteliğinde olan bir hadisi şeriftir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisi insanları oldukları gibi değerlendirdi. İnsanları kendi istediği gibi değerlendirmedi. Ebu Bekir radıyallahu anhı Ebu Bekir gibi değerlendirdi. Vefa, sadakat, teslimiyet, insanlık, cömertlik yüzüne yansıyan bir Ebu Bekir buldu, onu öyle değerlendirdi. Ömer karşısına çıkınca radıyallahu anh, Ömer'i de şecaat, delikanlılık, Allah'tan başkasından çekinmeyen bir adam nerede değerlendirilecekse orada değerlendirdi. Halid bin Velid yıllar sonra, 20 yıl sonra, İslam'ın 20. senesine yakın bir zamanda neredeyse, karşısına çıkınca Halid bin Velid radıyallahu anh, onu da demirciden yeni çıkmış, fabrikadan yeni çıkmış bir kılıç gibi değerlendirdi. Sen Allah'ın kınından çıkmış kılıcısın be Halid dedi. Onu orada değerlendirdi. Übey ibn Ka'b radıyallahu anh, zekası kuvvetli, ezber yeteneği üstün bir insan olarak karşısına çıkınca da onu Kur'an kayıt cihazı gibi değerlendirdi. Onu arkasında ezberlettirdiği ayetlerin tekrarını yaptıracak, Übey böyleydi değil mi bu ayet diye soracağı bir hafıza merkezi gibi değerlendirdi. Kadınları kadınlar gibi değerlendirdi. Develerin üstünde kadınları taşıyan develerin hızlı yürütüldüğünü görünce yürütücü çobana, ne yapıyorsun? Şişeleri kıracaksın, dikkat et dedi. Yani kadınlar cam gibi naziktir, narindir dedi. Kadını öyle değerlendirdi. Çocukları görünce çocuksu duygularla onlara hitap etti. Çocuklara adam ciddiyeti göstermedi. Adamlık öğretti Ama adam ciddiyeti göstermedi. Üsame radıyallahu anhı 17 yaşında 70 yaşındaki ağırlık ve vakarda görünce ona ordu teslim etti. Biz onun ümmetiyiz. Hem de ehli sünnetiz diyoruz. Ehli sünnet parti adı değildir. Grup adı değildir. Sünnetle ehilleşmiş Müslüman demektir. Biz ehli sünnetiz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin peşinden gidiyoruz. Onun sünnetlerinden peygamberlik muktezası olarak önümüze koyduğu tarzlardan birisi enzilünnâse menâzilehumdur. İnsanları oldukları gibi, hak ettikleri gibi yerli yerinde değerlendirin talimatıdır. Bu onun sünnetidir. Zeka tarzından veya beşeri kimliğinden, her türlü sosyal niteliğinden dikkat ederek insanları yaratıldıkları tarzda, konumda, kabiliyetlerine göre değerlendirmek bir peygamber sünnetidir, hayatın gerçeğidir. İnsanların ne kadar farklı yaratılmış olmaları, kadın, erkek, kısa boylu, uzun boylu, şişman, zayıf, üstün zekalı, ezber zekası üstün, matematik zekası üstün, ileri görüşlü, dar görüşlü, bunlar kesinlikle, kesinlikle Allah'ın bir hikmeti gereği yaratılmıştır. Niye her taraf düz değil de bazı yerler dağlık? Niye her köyden bir dere akmıyor da birinden akıp öbüründen akmıyor? Niye her yerde çam ağacı büyümüyor? Niye her yerde buğday olmuyor? Niye her yerde armut büyümüyor? Coğrafya binlerce farktan oluşuyor. O coğrafyada yaşasın diye yaratılmış insan da binlerce farktan oluşuyor. Diyebilir mi bir insan? Rastladı böyle. Haşa. Allah da rastladı böyle olur mu? En mükerrem, en saygın yarattım buyurduğu insan bir rastlantı eseri. Zekası farklı, burnu farklı, kaşları farklı, elleri farklı, güzelliği farklı, derisi farklı, farklı farklı farklı yaratılmış olması insanın bir rastlantı gereği olur mu? Haşa! Haşa! Allah'a böyle bir şey isnat etmek rastlantı oldu demek Allah'ın yarattığında abestir. İmanını zorlamış oluruz böyle diyenin. Neuzübillah. Ne diyoruz ya? Bir hikmete binaendir. Kimi uzun kollu, kimi uzun boylu, kimisinin burnu uzun, kimisinin gözleri çekik, kimisinin saçları kıvırcık, kimisinin zekası sen bir kelime kullanmadan bir cümleni anlayacak nitelikte. Kimisine de 5 kere bir cümleyi söylesen gene anlamıyor. Kimisi çok uyuyor, kimisi az uyuyor. Kimi 7 saat uyusa belim ağrıdı uyumaktan diyor, kimi 7 saat uyusa yeni başladım uykuya diyor. Herkes farklı, iştahlar farklı, zevkler farklı, attığı adımlar bile farklı insanın. Ayak numaraları farklı, göz renklerimiz farklı. Hepsi için ne diyoruz? Hikmet, hikmetun baligatun. Büyük bir hikmetle Allah böyle yarattı diyoruz. Buna, böyle olduğuna iman ediyoruz. Neden? Bu hikmetten dolayı Allah farklı kabiliyetlerle, farklı yeteneklerle insanları böyle yaratması büyük bir hikmettir. Ve bu hikmetin gereği de dünyanın mamur edilmesi, yaşanılır hale gelmesini sağlamıştır. Sağlamaktadır da aynı zamanda. Bütün insanlar süper matematik zeka ile yaratılsaydı, dünyada hayat Adem Aleyhisselam'dan sonra 100 sene devam etmezdi. Bütün insanlar geri zeka yaratılsaydı 50 sene devam etmezdi. Adem Aleyhisselam'dan sonra nesil kururdu. Kimi binlerce işçi çalıştıracak zekada yaratıldı. Kimi de verilen işi yapacak daha fazlasını yapamaz türde yaratıldı. Öyle bir hikmet ki bu. Ağrı Dağı'yla Adana Ovası'nın farklı yaratılması gibi bir hikmet bu. Her yer Ağrı Dağı gibi olsaydı, nerede pamuk yetiştirecektin, narinciyi nerede yetiştirecektin, buğdayı nereye ekecektin? Dağda buğday ekilmez. Her taraf Adana Ovası gibi olsaydı, rüzgarlar dünyanın altını üstüne getirirdi. Dünyanın kazıkları gibi Allah dağları yarattık buyuruyor. Nasıl vadilerle dağlar arasındaki fark, kiminin kurak, kiminin çorak, kiminin vadi, kiminin orman olmasındaki hikmet, Allah'ın hikmetidir. Hayat böylece yaşanılır hale geliyor dünyada diyorsak, aynı şey insanın yaratılış tarzında da var. Büyük bir hikmettir. Hayat böylece sürüyor. Herkesin işçi olduğu bir dünyada kim işçi çalıştıracak? Veya aksi, herkes kadın olsa kim erkek olacak? Herkes erkek olsa kim kadın olacak? Herkes erkek çocuk istiyor diye beşer tane erkek çocuğu olsaydı nesli kururdu insanlığın. Ne düzen kurmuş Allah. Ne büyük düzen kurmuş. Bir köyde meczup, aklını kaybetmiş birisinin bile projede yeri var. Hatta ve hatta biz çözemesek de engelli yaratılmış bir bebek bile bu projede büyük bir hikmete binaendir. O bebek öyle engelli yaratılmasa tıp gelişir miydi? İnsanoğlu gen tedavisi yapayım diye bir proje geliştirir miydi? Herkes sağlam yaratılsaydı. Biz göremiyoruz, anlayamıyoruz, olabilir. Kimsin anlayacaksın ki? 50 senedir bu dünyada varsın, 80 senedir varsın, bir 80 sene daha var olacaksın diyelim. Allah ezeli ve ebedi Halikimiz olarak, Razıkımız olarak, Müdebbirimiz olarak Allah biliyor da yapıyor. Hikmetin ucu bucağı yok. Büyük bir hikmetle Allah yaratıyor. Sünnet ehli olan, sünnetle ehilleşmiş Müslüman da ne yapmalı? Bu hikmete uyum sağlamalı. Birincisi nedir bu hikmetin uyum sağlamalı? Hiçbir insan boşuna değil bu dünyada. Ebu Cehil bile. Ebu Cehil bile bir yeri var projede. Ebu Cehil, Allah istemiyordu da öyle kendiliğinden oldu. Var mı bu dünyada bir sinek bile kanadını çırpacak Allah'ın haberi olmadan ya? Ebu Cehil, terazi açısından bakıldığında Ebu Bekir radıyallahu anh kadar gerekli bu projede. Onun Ebu Bekirliği Ebu Cehil'den anlaşıldı zaten. Ebu Cehil'e bakınca Ebu Bekir'in kıymeti anlaşılıyor. Darası, darası, terazinin öbür tarafı o. Radıyallahu anh. Bu sebeple mümin birinci olarak Allah'ın mülkünde o insan, bu insan şöyle böyle, bu ayrımı yapmaz. Yaratan Allah yaptığını güzel yaptı. Sun'ullahillezi etkane külle şey. Yaptığı her şeyi harika yapan Allah. Ne büyük be. Ne büyük yahu. Etkane külle şey. Sakatından sağlamından, büyüğünden küçüğünden, incesinden kalınından, akıllısından akılsızından, zekisinden Don Kişot akıllıdan, ne varsa. Sun'ullah. Sun'ullah. Yapan Allah be. Diğer, bu Müslüman şuuru. İki, enzinün nase menazilehum. Herkesi yerinde değerlendireceksin. Kadını erkeğin yerine oturttuğun an düzeni bozarsın. Düzen sadece kadınların ameliyatla erkekleşmesi, erkeklerin cinsellik ameliyatı geçirip kadınlaşması şeklinde bozulmuyor düzen. اَلَّذ۪ينَ يُغَيِّرُونَ خَلْقَ اللّٰهِ Allah'ın düzenini bozmak sadece cinsiyet ameliyatı olmakla veya kadınların bir ilaç kullanıp da bıyık bırakmaları mesela böyle bir zıtlıkla olmuyor. Allah kadını kadın konumunda yaratıyor. Evinde otursun, kraliçeler gibi evinde huzur içinde yaşasın, erkek inşaatlarda çalışsın istiyor. Bu Allah'ın düzenidir. وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ اَمْوَالِهِمْ Onlar da para kazanıp harcayacak bir mantıkta olsun erkekler. Kadınlar da kocalarının hazırladığı parayı yesinler. Kocalarını da doyursunlar. Mantığını kurmuştur Allah. Düzen bu. Bu düzenle oynanması erkeğin cinsiyetiyle, kadının cinsiyetiyle oynanması kadar Allah'ın hılkatını değiştirmektir. Yerli yerinde her şey oturmalı. Dağlardan tarla yaptığın zaman aç kalırsın. Adana Ovası'na da tünel yapılmaz. Dağ değil, bir şey değil. Nasıl Adana Ovası'nda tünel yapıyorum, Ağrı Dağı'nda da ziraat yapıyorum dersen kayalıklarda, bir gülünçlük oluyor. Allah'ın yarattığı insanı farklı yere götürdüğün zaman da aynı yanlışlığı yapıyorsun. Çocuğu Allah sevilmek için, okşanmak, oynamak için yaratmıştır. 10 yaşında çocuğa büyük adam sorumluluğu verirsen, 8 yaşında çocuğa sabah namazında kalkması açısından 80 yaşındaki adamın ciddiyetini yüklersen, hangi alan, dünyevi veya uhrevi, hangi alanda olursa olsun, bu tersliği yapmak hikmete aykırı davranmaktır. Her şeyinde Allah'ın hikmeti var. Sana babalık rolünü vermesi, öğretmenlik rolünü vermesi, idarecilik rolünü vermesi, başkanlık rolünü vermesi, neyse, zenginlik rolünü vermesi, fakirlik rolünü vermesi, hikmete binaendi. Ne dedik başta? Hikmeti olmayan bir işi olmaz Allah'ın. Herkesi yerli yerinde değerlendirdiğin zaman, çocuğu çocuk diye değerlendirdiğin zaman, zekiyi zeki gibi, geri zekalıyı geri zekalı gibi değerlendirdiğin zaman, tahkir etmeden, yıpratmadan, yerinde oturttuğun zaman, bu mühendis olacak diye zorlamazsan, bu hafız olamaz diye başka işle ilgilenirsen, hikmete uygun iş yapmış olursun, ona da ikram etmiş olursun aslında. Bir insana yapılacak hakaret, sadece erkeğe mesela, bir kadın peruğu takıp koca saçlarıyla komiklik olsun diye tiyatro yapmak mıdır erkeğe hakaret? Veya kadına bıyık takmak mıdır hakaret tarzı? Evet, bu bir hakarettir ama çocuk da anlar bunun hakaret olduğunu. Din veya dünya işlerinde, hangisi olursa olsun, dini konularda, dünyevi konularda bir insanın yaratılış alanı dışında değerlendirilmesi kesinlikle hatadır ve bu insana hakarettir. Yaratıldığı tarzda değerlendirilmesi de saygıdır, ikramdır. Kafir bile olsa bir insan, insani yetenekleri üzerinde değerlendirilmelidir. Adalet de bunu gerektiriyor. Aksi takdirde baba adil olmuş olmaz. Devlet kadını kapitalizmin çarkları arasında sanayi tesislerinde eskitirken zalim devlettir. Niye? Allah kadını kapitalist sistemin çarkları arasında eskisin, patronların gözü önünde yıpransın diye yaratmamıştır. Çalışacak olan erkektir. Erkek kendi yükünü hafifletmek için, mesaisini kısaltmak için kadınları iş sanayine almış, sanayiye çekmesi, tekstil atölyelerinde çürütmesi kadına karşı zulümdür. Adaletin dışına taşmaktır. Hikmete mugayir hareket etmektir. Allah hikmetli yaratmıştır. Bu hikmete uyan mümin, enzilün nase menazilehum, İnsanları yaratıldıkları tazda değerlendirin sözüne itaat ettiği için sünnete uygun bir iş yapmıştır. Burada biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini, enzilün nase menazilehum, şifre gibi bunu unutmuyoruz. Arapçasıyla beraber bir hadisi şerifi süt gibi emiyoruz şimdi. İnşallah gençler bunu emiyorlar. Gençler 5 sene sonra, 20 sene sonra, ne zamansa reis oldukları zaman evlerinde, iş yeri sahibi olduklarında, öğretmen olduklarında, herkesi yerli yerinde değerlendirecekler. Niye? Çünkü emdikleri süt onlara enzilün nase menazilehum demişti. Sütün de helal bir süt. Göklerin sütü bu. Vahiy ile gelmiş bir süt bu. Herkesi yerli yerinde değerlendireceksin. Fıtri kabiliyetlerine göre. Mesela bizim insanlarla bir değerlendirme yapacağımız zaman, insanlar iki gruba ayrılacaklar. Bir, özel hukukumuz bulunanlar. İki, Müslüman kardeşliğiyle bir çatı altında bulunduklarımız. Özel hukukum kim? Anam babam, çocuklarım, komşularım, akrabalarım, arkadaşlarım, ümmetimin alimi olduğu için bana ilim öğretenler, bu ümmetin yöneticisi olduğu için benim itaat yükümlülüğüm olanlar, beraber ahitleşip bir vakıf kurduklarımız, özel ilişkilerimiz var. Herhalde Mekke-i Mükerreme'de haçta tanıştığım filan yörenin bir Müslümanıyla 20 senedir aynı apartmanda oturduğum komşum aynı değil. Birinin hukuku kilitlemiştir beni. Komşuluk hukuku diye bir hukuk getirmiş şeriatım. Öbürünü de Harim-i Şerif'te bir saat gördüm, bir daha da görmedim. Görmeyeceğim de bir daha belki. Müslüman insan bu hukuk oluşumunu oturttuğu zaman insanları hakkıyla değerlendirir. Herkesi yerli yerine oturtur diyoruz ya. Babanla arkadaş aynı oldukları gün helak oldun, sen ehli sünnet değilsin o zaman. Çünkü enzilün nase menazilehum demişti sana sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Herkesi yerine oturt demişti. Babayla denk olacak kim var bu dünyada? Kim var? Peygamberle bile babalık açısından karşılaştıramıyorsun onu. Benimle cihad, peygamber aleyhisselama seninle cihada gelmek istiyorum diyene ne buyurmuştu? Git ağlattığın ananı güldür demişti. Yani peygamberliğin o anda ona ihtiyacı yok. Git anana demişti. Bu derece yüksek bir makam. Annenle aynı olabilecek bir kadın kim bu kainatta? Eğer bir evlat annesinin muadili gibi tuttuğu arkadaşlar oturtabiliyorsa, ağabeyisine, dayısına denk birileri bulabiliyorsa, hani insanları ağırlıklarına göre değerlendirecektik, peygamber emriydi bu. Emdiğimiz süt ne oldu? Böyle bir süt emmedin mi sen o zaman? Enzilün nase menazilehum, insanları ağırlıklarına göre değerlendireceksin. Bu o kadar ki değil, baba ve anne, komşu, bu ilişkiyi bırak, hatta birisi sana üstün alaka gösteriyor da, mesela Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu diye başlıyorsa, ve Aleyküm Selam diye cevabı kestirip atamazsın. Adam sana fazla taltif etmiş. Normalde Esselamu Aleyküm denecekti. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah demiş sana. İlave dua yapmış. Ve Aleyküm Selam, hoş geldin. Olmadı. Olmadı. Sana bir kelime fazla ilave yapanı aşağı tuttun sen. O zaman artı iyilik yapmanın bir anlamı kalmayan ümmet oluruz biz. Seni ayakta karşılayan birisini sen oturarak nasıl karşılarsın? Nezakette bile insanları kıvamlarına göre değerlendirmek gerekiyor. Nezakette bile. Artıları yok kabul edemeyiz. Artıları nasıl yok kabul edersin? Eksileri de yok kabul edemeyiz. Herkes ağırlığı kadar yer almalı. Bu bizim Müslüman ahlakımızın simgesidir. Kafiri bile sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hudeybiye sulhu için gördüğünde bu iyi adamdır, bundan kötülük gelmez, Allahu Ekber buyurmuştur ya. Allahu Ekber. Bu adam iyi adamdır. Yani cahiliyede de iyi adamdı. Bundan bize bir kötülük gelmez. Anlaşırız bununla. İnsan değerlendiriyor, insan. Kafirin bile üzerinde bir değerlendirme yapıyor. Kur'an-ı Kerim eşler arasındaki ilişkilerden söz ederken, bir sorun olursa günün birinde, bir boşanma söz konusu olursa, ayrılık söz konusu olursa, yani o noktaya gelirse aile, yuva, yuva, aile mefhumu, وَلَا تَنْسَوُ الْفَضَّ بَيْنَكُمْ, birbirinize yaptığınız iyilikleri unutmayın buyuruyor. Ya Allah, اَنْزِلُ النَّاسَ مَنَازِلُمْ, bu senin eşindi, beraber bir yatakta idiniz, beraber yediniz, içtiniz, beraber birbirinize tebessümler yaptınız. Herkes geçmişi unutup lanet olsun bu, senden kurtulmak istiyorum der, mümin demez. Eski geçmiş günleri mahkemede boşanırken bile unutmaz. Siz benden boşandınız, aramızda bir daha nikah kalmadı, sizi unutmak zorundayım, insanlığınızı unutmayacağım der. Gülen yüzünüz hep hafızamda kalacak der. Bana ikram ettiğin o güzel tatlıları hiçbir zaman unutmayacağım. der. Ve unutmaz. Enzinun nase menazilehum. Herkesi yerine göre değerlendirin derken, insanın eşi, karısı kadar ona yakın bir kimsesi yok ki bu dünyada mahremiyet kuralları açısından. Anne baba bile mahremiyet noktasında bir yerde bitiyor. Sıfır değil mahremiyet ölçüsü annede ve babada. Kardeşte, halada, teyzede. Ama eş olunca sıfır bir dünyada yaşıyorsun. Hiçbir mahremiyet, yasak, sınır yok. Böyle bir noktaya getirmiş Allah adıyla kıyılan bir nikahtan dolayı günün birinde ayrılık varmış, uyuşmama olmuş, şu veya bu sebeple o güzellikler unutulursa sünnet bitirilmiş olur. Ehli sünnet sadece 5 yaşında filan organı tıraş etmek değildir. O insanın ehli sünnetliği için yeterli değil. Sünnete ehil olmak lazım. Sünnet görmüş Müslüman olmak lazım. Sosyal ahlakımızda bu ortaya çıkıyor. Enzilün nase menazilehum. Herkesi yerine göre oturtun. Gavurun bile gavurluğuna göre ona kafir gözüyle bak. Kafir öbür taraf demek zaten. Bunda bir sorun yok. Ömrü boyu bir Müslümana hakaret etmemiş bir kafir var. Ömründe bir kere şer olmaktan geri kalmamış kafir var. Aynı mı bunların ikisi? Kur'an ayırıyor bunları. Kur'an bunları ayırıyor. Müşriklerle ehli kitabı aynı tutmuyor Kur'an. Hepsi cehennem kütüğü ama. Hepsi cehennem. Cehennemde yanacaklar. Ayrı bir mesele. İnsanlık başka bir şey. Babalıkta, evlatlıkta, eşlikte, nerede isem ben insan olarak Müslümanım, Müslümanım, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetini süt olarak emdim, benim tavırlarıma yansıyacak bu. Yansımıyor. Sıkıntı sende. Sıkıntı sende. Peki, insanları değerlendirirken, ne olarak değerlendireceğiz? Bir, imanlarına göre değerlendireceğiz. Mümin başka, kafir başka. Müminle biz kardeşiz. İmana göre değerlendireceğiz. Bu birinci şart. İmanda da mücahit ruhlu mümin var. Tembel, hantal mümin var. Olabilir mi? Olur. Müminlikte birleştik, kardeş olduk. Öbür tarafta bir miktar yıpranma oldu. Yani imanı zayıf oldu. Elbette onu mücahit bir mümin gibi tutamayız. İki, salih amellere göre değerlendirme yapacağız. Bir mümin kazanıyor, kazandığının yarısını da götürüp Allah için harcıyor. Öbürü de cimri. Bu etkileyecek bizi. Ama her halükarda namaz kılan müminle kılmayan mümini iyi değerlendireceğiz. Ve ben burada hassas bir ölçü vereceğim. Biz bir müminin namazına baktık, orucuna baktık, sakalına da baktık, tesettürüne de baktık kadının. Buna göre bir değerlendirme yaptık. Niye? Allah'ın emri bunlar da. Hem mümin hem Allah'ın emrini yerine getirmiyor. Olmaz. Çok güzel. Bu ölçü doğru bir ölçü. Peki, babasıyla ve annesiyle küs bir mümini değerlendiriyor muyuz? Anneye babaya bir üzere olun, yani iyilik üzere olun emreden Allah değil mi? وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا Ananın babanın emrinde olacaksın Allah demedi mi? Dolayısıyla namaz kılmayan bir insana refleksimiz nereden kaynaklanıyorsa, anne babasına karşı asi bir insana da refleksimiz oradan kaynaklanacak. Böylece ümmeti Muhammed'in insanları bilecek ki bu toplumda anan senden şikayetçi ise sana kimse borç vermez bir daha. Baban sana selam vermeden geçecek kadar sana küs ise eğer, bu da insan olarak haklı olduğu bir şeyden kaynaklanıyorsa, alimallah sana kimse evini kiraya vermez. İslam toplumu böyle bir toplum olduğu gün, ehli sünnet bir toplumdur o. Sünnetle ehilleşmiş bir toplumdur. Alkol kullanana ağır bir refleks gösteriyoruz. Alkolik diyoruz. Niye anne babaya asi olana aynı şeyi söylemiyoruz? Çocuklarını cehalet bataklıklarında terk etmiş ebeveyni niye kötü görmüyoruz? Onlarda da kötülük var. Allah'ın kötülük gördüğü şeylerden biz bir kısmını sileceğiz mi? Bunlar kötülük değil artık mı diyeceğiz? İman birinci ölçümüz. Ameli salih ikinci ölçümüz. İnsan değerlendirmesi yapacağız ya. Üçüncü ölçümüz insanlık. İnsanlık diye bir birim açmak zorundayız. Çok iyi Müslüman olabilir. Adi insan olamaz ama. Ne demek adi insan? İnsanlığı devreye girmiyor hiçbir zaman. Vahşi bir kaplan gibi. Merhametsiz, şefkatsiz. Çocukla yaşlı aynı onun gözünde. Kaba, nezaketsiz. İnsani ölçüleri yanlış bunun. Bunu biz katacağız değerlendirmeye. Evlenirken bunu ölçeriz. İşe alırken ölçeriz. Arkadaşlık yaparken ölçeriz. Mümin ölçtüğümüz gibi insan da ölçeriz. Bunu ben nereden öğreniyorum? Peygamberimden. Filanca ile evleneyim mi ya Resulallah diye soran kadına ne diyor? Kaba bir adam o, elinden sopası eksik olmaz, onunla evlenme diyor. Ya Allah! Ya Allah! Bu kaba bir adam o buyurduğu, onunla sabah namazı kılmıştı o gün. Arkamda namaz kılan herkese kefilim. Ne yapıyorsun sen? Böyle bir ölçüsü yok Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin. Arkasında namaz kılmayan münafık, zaten kimse gelip onu soramaz bu adamla evleneyim mi diye. Münafık Efendimiz'den referans alabilir mi? Namazı arkasında kılmış, zekat vermiş insana kaba adamdır. Eli sopadan eksik olmaz, ondan uzaktır diyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insanlık diye bir ölçü kullanıyor. Sakalı büyük maşallah. Bıyıkları da Osmanlı bıyığı hani. Maşallah. Buyurun kelimesi ağzından çıkmıyor adamın ama hiç. Ha ne istiyorsun diyor. Bir dakika dur ya. Ne demek ha ne istiyorsun sen? Nirbolu'da karşındaki kafirle mi konuşuyorsun? Bir Osmanlı beyefendisi olarak. Müslümanla konuşuyorsun. Çocuğa davranıyorsun. Karşındaki 70 yaşındaki adam zannediyorsun. İnsanlık eksikliğini, insanlık varlığını hesaba katacağız. Enzinün nense menazilehum diye. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in emri. Herkese ağırlığına göre tartacağız. Ve bir ölçümüz daha, Allah'ın verdiği kabiliyetlere dikkat edeceğiz. Bu kabiliyetimiz iş yaptırırken veya bir ortaklık yaparken, bir öğrenciye ödev verirken, nasıl herkes diplomasını aldığı branşta öğretmen olsun deniyor? Herkes kabiliyetine göre öğretmen. Çok basit bir örnek. İnsan müthiş öğretmen olabilir. Ama iyi bir idareci değildir. Çok iyi öğretmendir diye ondan idareci olması gerekmiyor. Çok çok güzel alimdir. Yani önünde senelerce diz çökülecek bir alimdir. İdareci olması gerekmez onun. İlim başka, idarecilik başka. Ömer bin Hattab radıyallahu anh idarede insanlığın peygamberlerden sonraki zirvesi ya. Zirve. Ali olmasa ben ne yaparım diye merak ediyor. Çünkü Ali'deki bilgi onda yok. Bir ayıp değil bu ama. Bu ayıp değil. İnsan çünkü. Her şeyde %100 tam olsa insan olmazdı ki o. Hiç kimse Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ı ya sen diğer sahabelere hep soruyorsun ya diye ayıplamadı. Aksine haddini bildiği için bu onun fazileti oldu. Büyüttü onu bu. Haddini bildi. Bilmediğim konular var benim dedi. 12 yaşında, 13 yaşında İbni Abbas radıyallahu anhuma'ya soru sordu. Ne diyorsun sen bu konuda diye. 13 yaşında çocukları danışman olarak tuttu. Kızına gitti Hafsa'ya radıyallahu anha. Kadın cinselliğiyle alakalı soru sordu ona. Utanır insan değil mi? Kızına böyle bir soru sorulur mu? Ne kadar ayıp. Öyle değil. Öyle değil. O kızına soru sorduğu için biz bunu bugün onun efendiliği, insanlığı olarak görüyoruz. İdarecilik kabiliyeti olarak görüyoruz. Çünkü herkesi kabiliyetine göre değerlendirdi. İşte de her alanda böyle bu. Ve bu dört meziyet imanına, amel işleyip işlemediğine, insani niteliğine ve kabiliyetine. Bunlara bakarak enzilün nase menazilehum. Herkesi ağırlığınca değerlendireceğiz. Atmak, kovmak, sıyrılmak için değil bunlar. Değerlendirme yapmak için. Herkes bizim kardeşimiz zaten. Ama kiminle şirket kurup kiminle kuramayacağımı bunlarla belirleyeceğim. Müslümanız. Beraber namaz kılarız. Ben servetimi sana emanet etmem için bir test etmem lazım ama. Çünkü Allah-u Teala madem Müslüman kardeşsiniz, biriktirdiğiniz bütün servetinizi götürün bir adama verin demiyor. Parayı çalıştırabilecek adamsa para çalıştırın ona diyor. Bu bize neyi gerektiriyor? Alimleri de bizim ümmetimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vekilleri olarak değerlendirmeyi peygamberimizin bizden istediğine yönlendiriyor. Kur'an-ı Kerim'i tefsiriyle bilen, fıkıh bilen, hadis bilen vesaire veya iyi matematik bilen, iyi biyoloji bilen, iyi tıp bilen, iyi tarih bilen, iyi coğrafya bilen bir bilim adamıyla, en son ilkokulda okurken bir deftere tutmuş, bir daha 60 senedir bir deftere tutmamış adam, Müslümanlık ve insanlık dışında, bu iki alan ayrı, bir noktada aynı kanaati kullandırılıyorsa, vay insanlığın haline. Ordinalist bir hukuk profesörü, bir mesela kooperatif seçiminde veya bir devlet seçiminde bir oy kullanıyor. Adam hukukta, dünya çapında ödüllü bir adam. Bu renk kağıda mı basacaktım, bu kağıda mı basacaktım diye oyun nasıl kullanılacağını da oradaki görevliden sorarak kullanacak durumdaki bir adam da aynı oyu kullanıyor. Değildir bu İslam. Böyle değil İslam. Bilim daha saygın olmalı. Bilim daha saygın tutulmalı. Cahil atılması, yıpratılması gereken biri değil. Hayır, enzilün nase menazilum. Herkesi ağırlığına tartmalıyız. Cahil ola ki cennete o alimden önce girer. Buna bir itirazımız yoktur. Beyefendiliği, nezaketi bakımından alime 10 kat daha değerlidir. Eli öpülecek bir adamdır. Can kurban ona. Hiçbir itirazımız yok. Ama bu yani hukuk adamıyla okuma yazma bilmeyen aynı sesi çıkarırsa ortadaki ses adil bir ses olmaz. İnsanlık buna çare bulmalıdır. Ashab-ı kiram ne yaptılar? Ensar ve muhacirlerin büyükleri Ebu Bekir'i seçtik deyince tamam dediler. Bizim kanaatimizi sormadınız diyen olmadı. Niye? Yahu Sa'd bin Ubade'nin evet dediğine Medine'de kim hayır diyecek? Ömer'in uzattığı ele karşı Kureyş'ten kim el uzatabilir bir daha? Bunun için ilim, siyaset, idare, eğitim kime emanet edildi buna bakarak kıyametin yakın olup olmadığını ölçebiliriz. Eğitimi kim götürüyor? Siyaseti kim götürüyor? İdareyi kim götürüyor? Dini kim götürüyor? Din kimlere emanet? 50 sene bir medresede talebesiyle haşir neşir olmuş, ders okuttuğu kitabın üstünde gözyaşları adamın mürekkepleri silmiş, yaz günü akıttığı terlerden kitabın cildi bozulmuş, Böyle bir adamla, bir İmam Hatip Lisesi okumuş bitirmiş bir adamın aynı tutulduğu bir dünyada din adına adalet, hikmet var mıdır? Herkes yerli yerine oturtulmalı. Hastalarla sağlamlar aynı tutulabilir mi ya? Engelliyle engelsize aynı kurallar uygulanabilir mi? Gösterişçiyle samimi arasında, yalancıyla doğru arasında, sanayiciyle işverenle işçi arasında aynı şartlar oluşturulabilir mi? İnsanlık başka şey, dindarlık başka şey, o alandaki şey başka bir şey. Çocukla büyük aynı tutulabilir mi? Asla tutulamaz. Mücahitlerle tembeller aynı tutulabilir mi? Ümmet bu dengeyi koruyamadığı zaman kesinlikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den emdiği süt burnundan gelir. Bu süt boşuna emilmedi. Burada muhteşem bir örnek zikretmek istiyorum. Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh bir cenaze namazı kılmış sahabenin alimlerinden. Zeyd ibn Sabit radıyallahu anh. Bir rivayette hanımının cenazesiymiş o. Sonra cenazeyi kıldırılınca katıra biniyormuş. Katırı yanaştırılmış ona. Şimdi katır büyük bir hayvan. Böyle üzengisine basarak çıkılacak. Ayağını kaldırmış, üzengisine basacak. İbni Abbas radıyallahu anhuma, o da orada. Tutmuş İbni Abbas üzengisini hayvanın onun ayağına doğru uzatmış. Bu genelde kölelerin yaptığı bir iş o zaman. Köle geliyor, efendisinin ata binmesi, katıra binmesi için yardım ediyor. İbni Abbas gibi peygamberin amcasının oğlu, ümmetin alimi, Ehli Beyt'ten birisi bunu yapınca irkilmiş. İrkilmiş. Böyle yapma demiş. Böyle yapma. Resulullah'ın amca oğlusun sen aleyhissalatü vesselam. İbni Abbas demiş ki, ama biz alimlere böyle yapmakla emrolunduk demiş. Sen yapma diyorsun ama alimsin. Ebu Bekir radıyallahu anh zamanında Kur'an'a hizmet ettin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sen alim kabul edilmiştin. Ben alime hürmet etmek zorundayım demiş. O da eğilip İbni Abbas'ın eline uzanmış. Fark ettirmeden elini öpmüş. Biz de Resulullah'ın ehli beytine böyle yapmakla emrolunduk demiş. Enzilün nase menazilehum bu. Herkes herkesi yerine oturtuyor. Sen alimsin, hürmet mi görüyorsun? İyi güzel. Sen de Resulullah'ın ehli beytisin. Sallallahu aleyhi ve sellem. Sen de eli öpülecek adamsın. Herkesin herkese hakkını verdiği, takdir ettiği bir toplum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin inşa etmek istediği toplumdur. Uçuk, cici laflarla değil, realiteyle bu gerçekleştirildiği gün, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin süt emzirdiği toplumu, o sütün gereğini yapmış olur. Velhamdülillahi Rabbil alemin.